Injil Lukas bab 5. Ing sawijining dina, Yesus pinuju jumeneng ana ing pinggiring tlaga Genesaret. Wong akeh padha ngangsep arep ngrungokake pangandikane Allah. Nuli pirsa prau loro ana ing pinggir tlaga. Juru ame iwake wis padha mudhun saka prau, lagi ngumbah jalane. Panjenengane banjur minggah ing salah sijine prau iku. Ya iku praune Simon, lan dawuh, supaya praune rada ditohake saka ing daratan. Banjur lenggah, lan memulang marang wong akeh mau saka ing kono. Bareng wis rampung, tumuli ngandika marang Simon. Parakno ing panggonan kang jero, jalamu tibakno supaya oleh iwak. Atur wangsulane Simon, Guru, sampun sedalu muput anggen kawula sami nyambut damel kanthi saestu. Mboten angsal menapa-menapa. Ewadine margi saking dawuh panjenengan, kawula inggih badhe ndawahaken jala. Sawise ditibakake, padha oleh iwak akeh banget. Nganti jalane wiwit bedah. Kanca-kancane kang ana ing prau sijine padha diawe. Dikon mara ngrewangi. Iya banjur padha teka. Praune loro pisan diemoti iwak nganti meh kerem. Nalika Simon Petrus nyumurupi kang mangkono iku, banjur nyungkemi Yesus sarta munjuk. Gusti, Gusti mugi karso nilar kawula, awit kawula menika tiyang dosa. Amarga Simon lan wong-wong kabeh kang ana ing kono padha sumlengeren, dene samono akehi iwak sing kejolo. Samono uga Yakobus lan Yohanes, anak-anak Zebedius, kang padha dadi kancane Simon. Yesus nuli ngandika marang Simon. Aja wedi. Wiwit saiki kowe bakal njolo wong. Sawuse minggirake praune, banjur padha ninggal samubarang kabeh sarta nderekake Yesus. Kacarita nalika Yesus ana ing sawijining kutha, ana wong kang awake sakujur kena kusta. Bareng deleng Yesus, banjur sumungkem ing bumi lan matur, Gusti, menawi Gusti karso, tamtu saged mirat najis kawulo. Yesus nuli mulung astane, demek wong mau kalawan ngandiko. Aku karso, birato najismu. Sanaliko iku ugo, lelarane kusto banjur sirno. Wong mau tumuli diwaleri, supaya ojo kondo-kondo marang sopo wae, sarto dipangandikani. Lungo, awakmu tuduhno marang imam, lan nyaosno kurbaning pasujenmu. Kaya kang wis diperintahake dening Musa, minangka paseksi marang wong-wong iku. Ewa samono pawarta bab Yesus iku malah saya sumebar nganti adoh. Lan banjur akeh wong kang padha gumruduk sowan ing ngarsane, arep ngrungokake pangandikane, sarta supaya lelarane kasarasake. Nanging Yesus banjur sumingkir menyang papan-papan kang sepi, ndedonga. Ing sawijining dina nalika Yesus pinuju memulang, ana wong Farisi lan ahli Taurat sawetara kang padha lungguh ngrungokake. Iku padha teka saka ing desa-desa ing Galilea lan Yudea, sarta saka ing Yerusalem. Kuasaning pangeran ana ing panjenengani, mula saged nyarasake wong loro. Banjur ana wong sawetara kang teka ngusung wong lumpuh ana ing paturane. Iku padha mbudidaya bisane mlebu nyowanake ana ing ngarsane Yesus. Sarehne ora bisa nggawa mlebu, marga saka akeh wong kang ana ing kono. Banjur padha munggah ing payon. Nuli buka payon iku, lan wong kang lara diudhunake sapaturane ana ing satengahing wong akeh. Pas ana ing ngarsane Yesus. Yesus bareng pirsa pangandeli wong-wong mau, tumuli ngandika, He sadulur, dosamu wis kaapura. Nanging para ahli Taurat lan para wong Farisi padha mikir ing sajroning ati, Sapa to wong iki? Dene nyenyamah marang Allah mangkono. Sapa kang bisa ngapura dosa kajaba Allah piyambak? Nanging Yesus nguningani pikirane wong-wong mau, mulane banjur ngandika, Apa sing bodho kok pikir ing sajroning atimu? Gampang endi dawuh, dosamu wis kaapura. Karo dawuh ngadeka lumaku wa. Nanging supaya kowe padha ngerti yen putraning manungsa iku kuwasa ngapura dosa ana ing bumi. Banjur ngandika marang kang lumpuh iku, dawuhku marang kowe. Ngadeka paturanmu angkaten lan mulio. Sanalika iku uga wong mau banjur ngadeg ana ing ngarepe wong akeh mau ngangkat paturane tumuli mulih. Wong kabeh padha kairaman lan padha ngluhurake Allah sarta padha wedi banget pangucape, dina iki aku kabeh wis padha nyumurupi prakara-prakara kang gumunake banget. Sawuse mangkono Yesus banjur tindak nuli pirsa juru narik pajek linggih ana ing pabean jenenge Lewi. Iku dipangandikani mangkene. Meluo aku. Lewi banjur ngadeg. Samubarang kabeh ditinggal lan derek Yesus. Lewi tumuli nganakake bujono gedhe kagem panjenengane ana ing omahe. Lan akeh juru narik pajek lan wong-wong liyane kang padha melu kembul mangan. Para Farisi lan ahli Toret padha grundelan karo para sakabate Yesus. Tembunge, "Ya kene kowe padha mangan lan ngombe awor karo juru narik pajek lan wong dosa." Yesus banjur paring wangsulan. Pangandikane, "Wong waras iku ora butuh dokter, mung sing lara. Tekaku iki ora ngundang wong mursid, nanging wong dosa supaya padha mratobat." Wong-wong Farisi mau banjur matur maneh marang Yesus. Murid-muridipun Yohanes asring sami siam sarta sembayang. Mekaten ugi muridipun para tiyang Farisi. Nanging menapa dene para murid panjenengan kok sami nedolan ngombe? Paring wangsulane Yesus. Apa bisa para mitraning panganten lanang dikon poso sajroning panganteni isih ana ing kono? Nanging bakal ana wektune panganteni kabedol saka ing antarani, ing kono banjur bakal padha poso. Lan maneh panjenengani iya paring pasemon marang wong-wong mau. Ora ana wong golek tambalan kanthi nyuwek klambi anyar kanggo nambal klambi lawas. Yen mangkono, kang anyar iku uga bakal suwek. Tur tumraping sing lawas iku, tambalan kang saka suwekane kang anyar mau ora bakal cocok. Mangkono uga ora ana wong kang madai anggur anyar ana ing kantong kulit lawas. Awit menawa mangkono, anggur anyar mau bakal mbedahake kantongi, anggure dadi wutah lan kantongi rusak. Nanging anggur anyar iku kudu diwadahi kantong kulit kang anyar uga. Lan ora ana wong kang wis ngombe anggur lawas banjur kepingin ngombe anggur anyar. Sebab banjur bakal ngucap, anggur kang lawas iku enak banget.